ذهب بعضهم ذهب بعضهم بني وراء المؤتمر قوله وذهب بعضهم غرض هذا البعض قوله وذهب بعضهم غرضه الرد على من يجعل الكلام خمسة أنواع قوله وذهب بعضهم غرضه الرد على من يجعل الكلام خمسة أنواع لقد بعض أشاعرة هو جی بعض مراد امام راضی رحمہ اللہ تعالی امام راضی مراد اچھا پنج رد کو ولی چا غلاوی کے کلام نباری تعالی علی خمسة انواع دا وذهب بعضهم الى انه في الازل خبر کلام اللہ پا ازل کے صرف خبر دا او کلام اللہ پا ازل کے خمسة انواع دا ومرجع الكل الیہ باقی دی نور سلور اقسام رجع باقی دی الیہ دی خبر طرف دا مطلب دادا چیز باقی دا نور سلور اقسام وہ کنانوا امر ناہی وغیرہ دا دی خبر سر متحد لہذا کلام اللہ کو ازل کے دا شای واحد دا منقسم الى خمسة انواع دا خذا باقی نور امر نهی دا سنگی راجی دی خبر تا دی ویل ان حاصل الامر اخبار عن استحقاق ثواب على الفعل والعقاب على الترك دا امر حاصل اخبار دا دا استحقاق ثواب على الفعل نا او جو استحقاق تا عقاب علی ترک نا اقیم الصلاۃ جی حافی اخبار دا کدینا چی کمون جا اکلو نا ثواب مستحق باوی کدی منز پری خود دلو نا عقاب مستحق با یہ نا امر دا خبر ترا بیش ولو ونہی علی الاکس ونہی علی الاکس او حاشی دا نہی علی الاکس باقص دا حاشی دا امر باندی دا این دا نهی حاصل اخبار دا عن استحقاق ثواب على الترك والعقاب على الفعل لا تقرب الزنا دی نهی حاصل اخبار دا استحقاق تا عقابنا على فعل الزنا حاصل جانہی اخبار لا ان استحقاق ثوابی علی الکف من الزنا نحن قادر ایف الخبر سا و حاصل الاستخبار استفهام لذی حاصل دا الخبر ان طلب الاعلام بوری نکتے کنداریتا الخبر ان طلب الاعلام ای الاخبار عن ان المتكلم طالب للاعلام استفهام استخبار الخبر تراجي فلو وحاصل النداء الخبر ان طلب الاجابه نداهما خبر تراجي امر نهي استفهام نداء دا خبر سرا مستحيل او کلام کو ازل کے صرف خبر دا لہذا کلام کو ازل کے شای واحد شولو خمسة انواع شولو تفصیل ہوا کہ دا شارح غرض آدھا ظاہر غرض خو کہ امام راضی دا غرض کا ولو پا اگا چاہ باندی چاہ با کلام پا ہم تو تانو آگر دی ساری چیزی دا خبر نکل کلام دا دی صاحب باندی دا را گیو کا ولو دا پارا ساری امام راضی باندی پرد کی وائی ورود دا بی انانا لامو سوائے چی دا باقی سو رکسان دی خبر سر متحد دی دا خبر غلطا دا خبر زان تا مفہوم دا دا ندا امر زان تا دا نه زان تا دا ندا زان تا دا استفام زان تا ہاں دا خبر دا چیزی کی بعض مستلزم دی بازی لا آخر و استلزام خو اتحاد نہیں کرن استلزام اتحادی شمس مستلزم دا زو ادا شمس لرا زو ادا شمس مستلزم دا شمس لرا لیکن اتحاد خو تا نا ورد بأننا نعلم اختلاف هذه المعاني بالضرورة او استلزام البادي للبادي لا يوجب الاتحاد دا خبر جبتك ولا نا خبر دا دا تي مخي تأشويلة تي كلام الله فأجل كي ما خبر دا ننهي دا ني أمر دا ني استفهام دا ننهي دا دا كلام الله تي دوغش الجنة تلفت من بسين قد دين دا بتعلقات فبنا باندي تعلقات فأجل كي لازين دا بسام تعلقات فيما بعد الأجل لازين نا دا اقسام باهم فيما بعد دا اجل فأجل كي دخلت بكلام دا اقسام شتا فإن قيل اوس یو شبه طالبا شبه دا معتزلة ولو طرفنا دا معتزلة ولی خدای تو کلامی نفسی ثابت نزکنا ولی تو خدای تو کلامی نفسی ازلی ثابت شی یا صفح لازمی گی و یا بقذب لازمی فإن قيل الأمر والنهي بلا مأمور ومنهي هذا بار كلام الله هذا بار كلام كلاشي نفسي أو أزلي يا أخي تخبى مثلا أقيم صلاة بك أخي تبقى لا تقرب زنامك أو أنت مأمورك أو فأزلك منهيشتا او امر بغیر دا مامورنا او نهي بغیر دا منهينا تا خو عباس کارو دا او دا خو دلیل دا هما قطر دا خو بیده صفحه دا عباسنا من مزاها نوری آزا خدا لفار بکرانی نسی ثابت بی فإن قيل الأمر والنهي بلا مأمور ومنهي سفاه وعبث أو الإخبار في الأزل بطريق المزي كذب ماهر والإخبار في الأزل بطريق المزي إن الذين كفروا لا تفروش کا پازل کی راشی پازل کی خودی دا پارا محکیان ہونیشتا کانا پازل کی خونی کفار وانی دا کفرو و پازل کی خودی وی دی کفرو حالانکہ انہا کافر تا نہیں کفر تا نہیں لگتا دروکو کا نبو دروکو کا نا خیال قدیب نسا منزہا مطلب لگا ہے کہ ثبوت تکلام نفسی للہ تعالی دا مستلزم گدی یا صفحہ او بس لرا یا کذیب لرا اخو گئے صفحہ نمون اللہ عباس نمون اللہ کذیب نمون اللہ ملے بخوا دا کلام نفسی ثابت وی دا دا متذل ہو شبہ والاخبار فی الازل بطریق المزی کذب محض یجب تنزیح اللہ تعالی انا اہو قلنا سر جواب قلنا إن لم نجعل كلامه في الأزل أمرا ونهيا وخبرا فكذلك جمهور شاعر هو مثلا ومين لك كيف أزل كذا خذ الكلام خبر ذا أمر ذا نهي لا ذا شيء لازم ذا خذ التعلقات ذا بدنا لازم تعلقات دا فی الازل ندی بلکی فی ما بعد الازل دی تعلیبا فی کلام اللہ نسی الازلی دا فا ازل کے امر نشو امر بلا مامور راغ ناہی نشوار نو ناہی بغیر دمانین راغ لا خبر ندا نا خبر بطریق موزیب راغ نا ننو صفحہ نا عباس نا قذب لازمہ راغ لگو إن لم نجعل كلامه في الأزل أمرا ونهيا وخبرا فلا إشكال وإن جعلناه أكمن هو يبو طالبان وقبل له كلام دبار تعالى فأزل كي أمر أو نهي وغيره لك دا لمن دبار أشعر ومسلك دا بيان تفضل في بوارده فأذل تقاس وتخلايا سويله أقيم الصلاة لا أباس صفاها هذا ألا لازم داخله استاذ عدم فهالك خدايا استانا في الصلاة تذبت ولا أقيم الصلاة دا معنى حلقہ دا اوس کی تنہی ہے نا اللہ اخبر عدم پا حلق کے او مونی وکا دا خو دا بس خو دا بس خو دا بس خو خوز ازل دا قیم و صلات دا مانا ندر او چا صدیم اللہ ازل دا قیم و صلات دا مانا دادا چی چا صدیم اللہ دین اللہ اپیزا چی پیدا دی کم دا نا بیا بالغم شیخا انا بیا اقیم اصبرات بیا با منسکائی او سوائے او سیاسید نا تطلق دا قول نموز وشوالو لذا دا وجود پا حالت کی قدا دن پا حالت کی موجود تکن کنا انا بیا با مجھا کائی بالغم شیخا انا او طلب دفير وحور ده أمر سرع ده أبدنا وقال التعظم ده وكي أمر في معمود متوجه شو كان أنا قال التعظم ده وكي بل تبو على التوجود ده آغا وكي مصفحة باسة ده لا دي مراغيو هذا هو كلك لكيجي كان خرائب وزینا اتبا و تسوائی جب مویا و بر آورا دا مطلب نہیں کرنا جتا زیادت آدم کی لاغن او بگوانا مطلب لغوی جتا پیدا شئی و بیا جبو در آورای و شئی بیا او بسکوا جب او بگو بر آورا لدیو نزیر شیخ سیدی والا قصہ بتا شیخ سیدی والا قصہ مردی دا ای بتا سوری دیو شیخ سیدی و سادہ سڑا ہے وہ کا مو اکنڈا مو روا نا دبا مو بے غا ساتا لانا غلی بے جوڑا وال گری جیدی بے ساتا لی سخطی بے غندرہ تقار بے لکھا نا بری جیدی غا بے ساتا لی غلی بے جوڑا وال بے پاکتی بھائی وہ منگا جا وروی تیار کا بے جزوی تا ورکلو کر تیزا اور بازار کو را خرص کا خان عجیب آنی بے دکور گزارا چلا بلا مرگری موز منگا برابر کرے وہ شیخی جزا ورکل جب اچھا دا واقع بازار کو را خرص کا شیخی جا منگا پر سر بانی کی خبرو کر اللہ خیلی رنگ روان دا بغیر انچ اللہ خیلی بازی ایجنسیان و خدم کو کتلی بھی کلا اگر منگای پسری جو بو ڈکوی اللہ اکنوالی بھی کلا کلا کلا ہے دیو منگی دا پاس بڑ منگای بھی خیلی بھی کلا نیگر غروانی بھی جان بھی کلا منگای دا سر دل جاری کی کی نا نا شخصی دا دی منگای پسری خیلی روان دا بازار سا او دا سوچ کئی کھنا ها منگایو که من خرج کرد همه مثلا پسد روپای با خرج می کن پنجوز روپای با کور خرج کرد پنجوز روپای با بچا کسی یا با که بخوا بلی افتی که با بیا پنجوز بچا کسی لا سه جازه چه دمرا پسید بچا کسی کن آن سپاق بانی وعده که درشی بیا با تو وعده وکی کنه تو وعده وکی نزوی با جفای داشی بیا زوی دیسی کلا کردی داشی کنه آنو بیا با تو پو حجرت ناستی کن آنو بیا زوی با دی راشی کنه وای بچه لالا ابو امی وای چه رو تای تیار درازا زبا بیا با تمایی که که نظر نمی سریو کنه سریو کنه ولن منگی ابو کنه شیخ تیلی رسل زوی خواهی نو که ایسا نو نو ارد رفال کلا بیا که زوی موجود شو نو اوش و توایی که نظر رو دارتا یا زوی چه اقا خود نظر رو خدا خوب تنگیر بانده که زوی برا اغلا ایوی یا زوی ما خود را اغلا ایوی دا دا ازم دا ازم داخل مصورت نامت لفت پیدا نو کم دا بالغانم شای منزکول و شای ندی وقت رو تاسم نا مطالبه دا منزکول رو کولا فارت ادم رتا رو کنن عباس صفحا نلازم نلازم عباس عباس صفحا لانی رتا رو چلی مامورینو نا دفیل سوالا طلب کدل ہے فارت ادم دا رو چلی و این جعلناو فالامر فی الازل دا گورا و این جعلناو فالامر فی الازل بانده وراغن نکتا مروتیا ما دا نکتا مروتیا حاصل بیر ہے بخا و تا دیگان سلو لی کر وإن جعلناه فالأمر قوله وإن جعلناه فالأمر قوله وإن جعلناه فالأمر إلى آخره حاصل هذا الجواب الثاني حاصل هذا الجواب الثاني أن صفها والعباس إنما يلزم لو طلب الفعل من المعدوم في حال عدمه وليس كذلك ازل کہ اپنی مصلات نہ تاسو نه چیز فی صلات مطالبه شوی دا تاسو ظاہر تاجن کنه بلکہ ظاہر ته وجود ہو کہ موجود سے نو کوئی مون بیا کوئی حاصل هذا الجواب الثاني ان صفها والعباس انما يلزم لو طلب الفعل من المعدوم في حال عدمه وليس كذلك ابي اريد اقول كلام شو استاذ كل كاي كلام هذا كان على قصر حاصل هذا الجواب الثاني ان صفها والعبس انما يلزم لو طلب الفعل من المعدوم في حال عدمه وليس كذلك وإن جعلناه فالأمر في الأزل لإجابة تحصيل المأمور به في الصلاة مثلا في وقت وجود المأمور وسرورته أهلا لتحصيله لهذا صفحة أو عباس لازم رابع فيكفي وجود المأمور في علم الآمر فيكفي وجود المأمور في علم الآمر بان برا حاشية مروتية بور فيكفي وجود المأمور في علم الآمر قوله فيكفي وجود المأمور في علم الآمر إشارة إلى رد ما قيل إن الخطاب لا بد أن يكون إلى مخاطب موجود في الخارج نو خفازل کې نو موجود نو څنګه راته په ازل کې الله تعالی اقیم الصلاۃ سره خطاب کوي اشاره الى رد ما قيل ان الخطاب لا بد ان يكون الى مخاطب موجود في الخارج والجواب ان هذا انما يلزم في الخطاب اللفظي وجود المخاطب في الخارج لا خطاب اللفظي لازم لا والجواب ان هذا انما يلزم في الخطاب اللفظي واما في الخطاب النفسي فالوجود العلمي كافي خطاب النفسي كي المخاطب وجود علمي كافي دا اگر تي وجود في الخارج بيوي نا نا داخل هذا اقيم الصلاة الازلي داخل خطاب النفسي لك انا دي بارا تاسو وجود خارجي ضروري نه دي بارا تاسو وجود علمي ضروري نه او تاسو وجود دغه په علم کې موجود دی دی وجه نه چونکی په ازل کې د تاسو وجود خارجي خو نه خو وجود علمی و له په دې باندې هغه وخت له موږ ته دا خطر خو غیر به موجودی دی ان دی وجه نه په مصلاته د کلام نفسي سره تاسو مخاطب کول او اساس د وجود علمی له تاسو سره دا صحیح سوال دی د کته کلام نفسي کې د مخاطب وجود په خارج نه دی بلکې مخاطب وجود په علم ضروري دی دا تاسو مخاطب وجود په خارج نه ضروري دی لکه په خطاب له دې دی دا په نور تاسو دی وایي قوله فيبقي وجود المأمور إلى آخره إشارة إلى رد ما قيل إن الخطاب لابد أن يكون إلى مخاطب موجود في الخارج والجواب أن هذا إنما يلزم في الخطاب اللفظي وأما في الخطاب النفسي فالوجود العلمي كافي دائم وجه شیخ تلی واقعی تشارہ کری خواہ فما اذا قدر الرجل ابنا له خذلتا ایس نشتا خواہ جو سات فرد کو تزوئے پیدا سوائے گا اذکاروں اس کا ولی سی فأمره بی ان یفعال کذا کو بادل وجود داخل جواب سوالو دینا چه امرو او نهی بلا مامور و منهی صفحون و عبا اسوان دینا جواب سے ولی اخبارو فی الازل بی طریق المزی قذب محضون دینا جواب دا جواب بینا بی طریق نیسی دا امید ملی فکر نا دا تاغباد اشارو مطلب چی کلام بی طلب پازل کی خبار دا امر دا نهی نپیتا کلام د برځه په ځل کې خبر دا خو دا خبر یا زمي دا چې ځکنه وای تا دی وا اته دا نه موصوف د ماضي سره نه موصوف د استقبال سره نه موصوف د حال سره دا آغا دې دغه زمانو نه بالا تر دا لا زمانی اغا خبر ازلی کشتا دو زمانو لحاظ اعتبار اغا خبر ازلی کشتا نا لکی اوز پازل کی خبر خوشتا فالتا اغا خبر نبی طریقی موجی دا نبی طریقی لحال دا نبی طریقی دا استقبال دا نبی اغا قذیب بکم انا لازم دا قذیب خسر لازم دا چالتا خبر وای بی طریقی الموجی وای او مخیص و مخیان ہو تا خبر کدی بلا دیو خبر کدی بلا دیو خبر کدی بلا دیو خبر کدی بلا دیو خبر کدی بلا دیو خبر کدی بلا دیو خبر کدی بلا دیو خبر کدی بلا دیو خبر کدی بلا دیو خبر کدی بلا دیو خبر کدی بلا دیو خبر کدی بلا دیو خبر کدی بلا دیو خبر کدی بلا دیو خبر کدی بلا دیو خبر کدی بلا دیو خبر کدی بلا دیو خبر کدی بلا دیو خبر کدی بلا دیو خبر کدی بلا دیو خبر کدی بلا دیو خبر کدی بلا دیو خبر کدی بلا دیو خبر کدی بلا دیو خبر کدی بلا دیو خبر کدی بلا دیو خبر کدی بلا دیو خبر کدی بلا دیو خبر کدی بلا دیو خبر کدی بلا دیو خبر کدی بلا دیو خبر کدی بلا دیو آغا دوی مانا پا ریس مانی پا حسد رحم دا نا یا تذیب دلو جن سوال واریس ولو نا والاخبارو بنسبت الى الازل لا تتصف بشيء من الازمنة ولی اذ لا ماضی ولا مستقبل ولا حال بالنسبة الى الله تعالى ولی يتنزه هی عن الزمان ولی تنزه هذا باری تعالان عن الزمان و الزمان كما ان علمه تعالى ازلینا لا يتغير بتغير الازمان هذا كتن فرد انو بیا څه کوي کما ان علمه باندې نه خو کوي دینه متاس بیا اینده کې وای پری باندې وچوی له حاشیه مروتیه ده ان بیا واقعي پر دې ده هغه املا کومه ده ان شاء الله تعالی انو خو یار ته راځم را تختار کیږي کنه کوم ته باندې یو پر خیر باندې بوځه یو خیر باندې پیښ کا زه خیر باندې راځم